Σκέψου να κάνε κρύο και να μένεις εδώ, τσιμεντένιο χωριό και το σπίτι ψυγείο. Σκέψου να κάνε κρύο και να σ' άφηνα εδώ, να σου έλεγα εγώ καληνύχτα και αντίο. Σκέψου να πέφτε χιόνι, να ήταν κρύα βραδιά κι η καημένη καρδιά δυο φορές να κλειδώνει. Σκέψου να πέφτε χιόνι και να μένεις εδώ, τσιμεντένιο χωριό, παγωνιά το κυκλώνει. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, σου στέλνω δυο φιλιά με τα πουλιά που ζευγαρώνουν στο περβάζι. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, στην άδεια μου αγκαλιά. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, δε σε νοιάζει. Σκέψου να κάνε ζέστη, να σε άφηνα εδώ και στο τρένο εγώ για παλιά Βουδαπέστη. Σκέψου να κάνε ζέστη, να σε άφηνα εγώ για να βάφεις εδώ το σκοτάδι με ασβέστη. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, σου στέλνω δυο φιλιά με τα πουλιά που ζευγαρώνουν στο περβάζι. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, στην άδεια μου αγκαλιά. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, δεν σε νοιάζει.